राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 25 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम वास्तु में सब राम भगवान के अंदर है। वास्तु में सब के सभी अचार उदार भदार बंदार खराबर मूर्खर लंथर ज्ञानी यानी सब भूत प्रेत पिशाच जसर थसर नसर सब परमात्मा बाप बाली नाथ बाली बजाते वैसे सर्व योनि सुनते मूर्ति स्तंभ होते शुभ योनि सुनते हम भी बजा भेड़ बकरी सापर सूर सब योनि से मुर्दे हम भी जब पिता पिता ऊंचा बेटा कितना ऊंचा माता दाता पिता बाप और दादा पिता माँ में हूँ पापा में हूँ दादा भी मैं हूँ दादी भी मैं हूँ परदादा भी मैं हूँ परदादी भी मैं देखते हुए कैसे बाप रे कैसे बैठा गया पहले तो बेटा तो सब भगवान ही है पर लग गया तुझे गाँव में सब जब कहते हम भगवान के हैं तो भगवान जो अपना कल्याण सब है तो भगवान है बेटा माना भगवत स्वरूप पिता में जाए थे पुत्र पुत्र पिता ही पैदा होता है हमारा सब पूज्य है मैंने शेर जी से पूछा ये व्याख्यान देने वाले के मन में बहुत खुशी होती है ये कमी है तो दोस्त से पाप लगता है दोस्त से बिना सुधर कर बड़ी पाप बड़ी पास है बड़ा पास लगे हम निर्दोष का साथ है हमारे नियत में ये निर्दोष हो जाए ये भाव है ना वो दोष निर्दोष मेरी शंका सिर दिखा है हमारी नियत क्या है संत महात्मा की बेटी उनसे होती महाराज मैं तो सब अखोक नीचे हमारी नीत है नीत सब निर्भर मेरे तीसरे का सूझने का हमारे भीतर से नीत सब ने दूर हो जाए सब भगवान भक्त बन जाए सभी महात्मा बन जाए सभी तुम संत बन जाए सभी भगवान प्रेमी बन जाए मेरे भी सजा मौका अच्छा है बड़ा अच्छा खेलो के समय गीता जैसा ग्रंथ मेरे रामायण जैसा ग्रंथ ये भगवान की कृपा है माँ तो सब ठीक होती है छोटा सा होता है दो दांत है अरे भगवान माँ है पिता मन तो माता दत्ता पिता माँ छोटा साल दूध भी है जिस जी रहा है उसे तो खा रहे हो माँ के दृष्टि बड़ी है बाहर माँ एक खूब दर्द दो क्या कर बालक जुदा कर बोलते रहा पिता ही मेरे दिशा में माँ पेट में रहते भी लात मारेगा पिता मशीन तो माता दाता पिता माँ क्यों दया कर यह प्रेम सही है ऐसे भगवान को भी भूल दिया मेरे को मारो दूध भी है मैं दूध भी पड़ा आराम समय तुझे माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु मेरे कोई समझ नहीं है अच्छुत स्मृति बात है याद मत से बैर से करो प्रेम से करो स्नेह से करो अपना मन से करो अच्छे आप बिना अच्छा भी बड़ी याद तुम्हें जो भगवान के साथ संबंध किसी तरह करे बैर से प्रेम से स्नेह से बेरे भाव पर स्मृति नहीं चल बेरे भाव पर स्मृति इस बार समझी वर्षा हुई तो बंदर दी गया राक्षसों से तेरा भगवान में बंदरों से तेरा राक्षस आती मारी तो साढ़े 3 बात इस बात से वो समझ गए थे अंधातंत्र सरकार है तुलसी भजन निशंक परंपरा इस बात है उमा राम समित ऐसे राम जी को भी लोग भूल जाए आग मैगा की है सबसे तीन हजार नाज तुझसे तब मैं जा जाऊ राम गरीब निवास है तू रहे तो जग जू वो पगारी तुम तुम्हार से मगारी राम निगत नहीं जागे से बगा इस बार तू जाग निशंग हो जाओ समझ जोड़ो बहस जोड़ो प्रेम से जोड़ो निश जोड़ो बहस जोड़ो विचित्र बात है विचित्र अलग बात है खार समुद्र में से अमृत भेजी और समुद्र खार है खार संत महात्मा भगवान अमृत हाँ भगव सुनने वाला देखा सुनने वाला देखा कहीं गए सुन ले विचित्र माँ है निशंग बजो भाई नंदा नंद सरकार है कोई देखो सब उमा राम समय तुझे माए बढ़िया मौका मिला ऐसा अच्छा मौका नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण